ochilor ei. Mă luau ades prin surprindere, ca un fulger tăios și fierbinte, mă învăluiau de la cap la picioare, picurându-mi în suflet o dulce verzuie licoare, armura propriei vieți, încrestând cu daurite săgeți, asemenea stâncii între valuri albastre sub soare, învârstat ca prin farmec de vasta întindere, ah, tu nepământeană prezență latență, necunoscutul din sinea vibrând, universul interior al gândirii, exersând pe materia firii, iar dincolo de cuvinte, între inimă și minte, alunecosul gând, balansând înapoi, înainte, între real și posibil, o mie de răni supurând, prin trupul caduc impasibil, ca o ființă scoasă din timp în invizibil, precum un neant în mișcare, hipersensibil, precum un profet în pustiu, din sălașul zilei de mâine, tapisându-mi carnea fericită cu unda spectrală a ochilor ei. La scara eternității, mângâiați numai de zei, de absurdul iluziei propriei vieți. Ochii ei adeseori mă luau prin surprindere, iar eu, când eram, când nu eram pregătit, încordam arcul reflex al simțirii în fiorul abia încolțit al iubirii, fixând-o cum își fixează sălașul un zeu, neprețuit minereu, prin vasta lumii întindere. Creionând astfel povestea ochilor ei, minusculii zei, care-mi tăiau ades respirația, ca un arcaș înzeuat cu săgeți într-o limbă străveche, înainte de a-mi trezi cu trupul dezgolit de o aripă în străfundul percepției, am avut brusc revelația cum răsărea mugurul vieții mele de o clipă. Trupul ei unduia, precum o umbră. Ah, și cât aș fi vrut să o ating neclintit, dar brațul meu se topea ca o boare între somnul de veci și uitare, în părul cârlionțat al tăcerii, se topea infinit, brațul întins pe spata razei de soare.